دخبل قاتل دعاء توايو آمين مودجوان دون فرسك آخر تسكين شو أسويني دردكو دكو جلونو اسبي واسفر غرتي دنجبين زمو ايمان پر پیغمبر کلا خدای پیدا کری دمین پدین زمو ايمان پر پیغمبر کلا خدای پیدا کری و دمین پدین شوال متندی دکشمال یو کودی دیم و اسمان ستاد خنده پوشاشین شوال متندی دکشمال یو کودی دیم و اسمان استاد خنده پشاشی تقدوس دی پلی موکی دنسلورو کتابونو دنسلورو کتابونو عشق سلام خزده کر نل نورو کتابونو نل نورو کتابونو نظری لون په او خلاص یو سی نظری لون په او خلاص یو سی د زړه لغرنه می الماس یو سی عشق را ترام کړل د شعرونو سی مر عشق را ترام کړل د شعرونو سی مر ل اسمانونو نمی پاس یو سی ډیرو قدرمنو اوریدونکو تاسو ته په مینه وړاندې کوي دا البم د کاروان د څپې په نامه آواز د سید محبوب الله عرفانی آغا خدای دې وکړي چې تاسو زړونو ته ټکور او ملهم شي طالبان مې د سترګو باورنګانې غوندې لوستې باورنګانې غوندې لوستې طالبان مې د سترګو باورنګانې غوندې لوستې دا غنچا او دا گلونو پسم سورو کتابونو پسم سورو کتابونو تقدوس دی پالی موکی دنسلورو کتابونو دنسلورو کتابونو عشق سلام خزده کر نلنور کتابونو نلنور کتابونو شپا او باب دما خو باب دنچنو شپا او راز دیاد واما باب دما خو باب دنچنو بابا ما اختبام دنسانو سپس فینو کتابونو سپس تورو کتابونو سپس تورو کتابونو تقدوس دی پالی موکی دنسلورو کتابونو دنسلورو کتابونو عشق مستان و خزده کر نلنور کتابونو نلنور کتابونو دسپمای پیغلی کوند گری دوی سال تاوی زیرا کھڑا دوی سال تاوی زیرا کھڑا دسپمای پیغلی کوند گری دوی سال تاوی زیرا کھڑا دمی سال خمی زیران کھا چی پانچ رتا ساتا لئی ستا دستور کتابونو ستا دستور کتابونو تقدوس دي پالي موكي دن سلورو كتابونو دن سلورو كتابونو عشق مستان وخزدن کر نل نورو كتابونو نل نورو كتابونو ما دخل پچاو دو شندو دبوسی سندری الوستی ما دخل پچاو دو شندو دبوسی سندری الوستی ستاد گرم شندو دټکو ورو کتابونو عشق مستانه خزدن کړ ملایان بدی کافر کری منصوری غزلی وای لخلاص وخلان کرو اما لسرو زارو کتابونو تقدوس دی پالی موکیم دن سلورو کتابونو عشق مستان وخزدن کر نل نورو کتابونو طالبانو می دسترگو باورانگانو غندل وستی دغونچا او دنګولو پسمسورو کتابونو تقدوس دی پالی موکی دن سلورو کتابونو عشق مستان وخزدن کر نل نورو کتابونو تقدوس دی پالی موکی دن سلورو کتابونو عشق مستان وخزدن کر نل نورو کتابونو